міжнародных навінаў. Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Сёння завяршыўся тэрмін льготнай перарэгістрацыі індывідуальных прадпрымальнікаў ва ўнітарныя прадпрыемствы. Лідары прадпрымальніцкага руху заявілі, што ў прыватныя ўнітарныя прадпрыемствы перайшла зусім нязначная частка бізнэсоўцаў, расказвае Алесь Дашчынскі. Лідар кампаніі «За свабоднае развіццё прадпрымальніцтва» Віктар Гарбачоў заявіў, што толькі 7-8% бізнэсоўцаў пад прымусам альбо добравольна перайшлі ў прыватныя унітарныя прадпрыемствы. Таму ўсяго па краіне будзе каля 12 тысячаў так званых чупаў. 2% не изъявили желание выполнить этот указ и, соответственно, работают в старой форме индивидуального предпринимателя. Самое главное, все впереди, это отмена фиксированного налога с 1 января. Это все входит в этот 760-й указ, поэтому, если он еще до конца не выполнил, предприниматель свое последнее слово скажет. Нагадаем, от 1 студеня этого года индивидуальные предпринимальники имеют право наймать на працу только близких свояков. До 1 студеня, згодно с указом президента, бизнесовцы мусили перайсці ў прыватныя унітарныя прадпрыемствы. Аднак бальшыня прадпрымальнікаў праігнаравала гэты ўказ. Тады 29 снежня кіраўнік Беларусі падпісаў ўказ, якім прыцягнуў тэрмін спрошчанага пераходу ў прыватныя унітарныя прадпрыемствы. Аднак масавай перарэгістрацыі зноў не адбылося, заявіў лідар рэспубліканскага аб'яднання «Перспектыва» Анатоль Шумченка. Если правительство рапортует, что где-то 1000 перешло в ЧУП, то буквально за пару месяцев вновь созданных ИП составило порядка 15 тысяч. Вновь зарегистрированные индивидуальные предприниматели – это ответ предпринимателей на все шаги государства, которые были направлены на загон предпринимателей в ЧУПы. То есть предприниматели не идут в ЧУПы. Паводле Анатоля Шумченкі, сітуацыя нагадвае тлеючы канфлікт, які будзе разгарацца падчас палітычных кампаній. Напярэдадні прадстаўнікі ўладаў заявілі, што тэрмін спрошчанай перарэгістрацыі пераносіцца больш не будзе. Бізнэсоўцы ў Баранавічах збіраліся правесці сёння сход на кааператыўным рынку, але ўлады не дазволілі. Сёння з раніцы рынак знаходзіўся пад пільным наглядам міліцыі. Актывіст Мікалай Чарнавус сказаў: «Міліцыя, КГБ, все знает, что сегодня собрание. И сегодня рынок обложили. Уже в 8 утра у директора были милицианты». Относно ситуации с переходом у приватные унитарные предприемства, господар Черновоз сказал: «С рынка никто в ЧУПы не вступил. То ли по льготному, то ли без льгот». Вось жа, сёння завяршыўся тэрмін льготнай перарэгістрацыі індывідуальных прадпрымальнікаў ва ўнітарныя прадпрыемствы. Лідар кампаніі «За свабоднае развіццё прадпрымальніцтва» Віктар Гарбачоў заявіў, як вы чулі, што 92% бізнэсоўцаў не выканалі ўказ прэзідэнта. Тым часам прадстаўнікі беларускіх уладаў заявілі, што тэрмін спрошчанай перарэгістрацыі больш пераносіцца не будзе. Сёння каля 17 гадзіны вечара з турмы вызвалілі прадпрымальніка з узды Віктара Крываля. Ён быў асуджаны 18 лютага на 15 сутак арышту, нібыта за тое, што раздаваў улёткі з інфармацыяй аб мітынгу прадпрымальнікаў. У турме Віктар Крываль аб'явіў аб пачатку галадоўкі, пратэстуючы супраць незаконнага, на яго думку, прысуду. Адразу пасля вызвалення Віктар Крываль заявіў у інтэрв'ю нашаму радыё наступнае. Сегодня ровно 13 дней прошло с дня затримания, и поскольку я сразу же на другой день объявил в голодовце, то приняли решение, что каждый день будет приезжать фельдшер и глядеть за моим станом здоровья. И вот сегодня на 13 день уже приехал не фельдшер, а зам головного доктора, и написал, что по стану здоровья я не могу находиться в ВС. Он сказал, что треба ехать в больницу, але я отмовился, сказал, что от шпиталя отмовляюсь. Тогда они просто выкинули из ВС и все. Вось жа прадпрымальнік з узды Віктар Крываль не дабыў 2 дні да заканчэння 15-суткавага арышту. Пасля 13 дзён галадоўкі ў турме рашэннем медыкаў ён быў вызвалены. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Васіль Гапунов з вёскі Лецы Віцебскага району. Галоўны банкір Пракаповіч паабяцаў, што праз 7 год сярэдні заробак у Беларусі будзе 1000 еўра. Дык яно і цяпер, калі скласці ягоны заробак і мой 350 тысяч рублёў, дык сярэдні ў нас на дваіх большы, чым ён абяцаў. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды, У новой передаче «Поштовая скринка 111». Гэтую передачу слухайте у нашем эфире поздней сегодня. У неделю 2 сакавіка у Росіі адбудуцца выборы президента краіны. Цяперашні кіраўнік Российской Федерации Владимир Путин назваў сваім пераемнікам Дмитрия Медведева. Ці демократычнай была падрыхтоўка да президентских выборов? Гэтае пытанне людзям на вуліцах Менску задавала Галіна Абакунчык. Оно было демократично, но просто-напросто, что показывает одного Медведева, а остальных не показывает. Как у нас так же самое. У нас не демократично. Какая тут демократия? Не отслеживала вообще этот процесс, но в принципе, я думаю, да. И на каналах, и на радио оно освещалось, это не было какой-то тайной. То есть я считаю, что в рамках проведения всех этих выборов оно достаточно было демократично. Кто-то на телевидении сидел. Ну, мы знаем, кто сидел на телевидении. Ну, вот и все, что тут больше скажешь. Честно говоря, я даже за ней не следила, хотя я могла. Ну, потому что и так понятно, что будет Медведев. Президентская кампания в России, я ничего по этому поводу не знаю. Потому как у меня нет телевизора, точнее, он стоит на шкафу и показывает Александр Григорьевич Лукашенко, наклеенного на него. И больше ничего не включаю, радио не слушаю, и в интернет и по этим поводам не лажу. И была кампания по выборах президента России честной, справедливой, демократичной? Конечно, нечестная. Если честно сказать, то нечестно. Ну, потому что заранее было ясно, что один президент только. Остальные все не удел. Кандидата выбрали один заранее, и его пропихивали, и ему делали постоянную рекламу. И в прессе, и в радио, и постоянно это давили. Ну, как это может быть честно? Конечно, нечестно. 100%. Зразумело, что недемократично. Потому что справедливые выборы, это значит... Несколько кандидатов повинен быть. Повинно проводится агитация, працаваць народа, программы свои предъявлять и все. Так в Америцы, вот там сколько их. Вот это демократичные выборы, соправды. А это нет. Медведев уже Путин давно ставленника своего поставил. И все. И зрозуміло, что народ российский проголосует за Медведева. Потому что он целый год проводит эту кампанию. Ездит по предприемствам, обещая, говорит много, хвалится и все такое. Вот тому зрозуміло. Разумела, что недемократичны. Так как Европа лечит, так и я лечу. Недемократичные выборы. Такие отказы мы почули у Менску на питание, ци демократичная была подрихтовка до президентских выборов у России. У выпадку перемоги на выборах Дмитрий Медведев будет вызначать замежную политику России. Ци будет ягоный подыход больше померковным у дочинениях с соседями и Заходом. Ци свет побачить той же самый внешнеполитичный керунок, як и при Путине, рассказывая Ганна Соус. Аналітыкі схіляюцца да думкі, што Мядзведзеў прадэманструе свету больш добры твар і больш мяккі дыпламатычны стыль. Аднак сутнасці кірункі замежнай палітыкі Масквы наўрад ці зменяцца. Мядзведзеў, які, як чакаецца, стане пераможцам на прэзідэнцкіх выбараў, быў блізкім пратэжэ Пуціна цягам 2000-годдзяў. Аднак ён не мае за сабой гісторыі КДБ як ягоны патрон, як не мае пуцінскага канфрантацыйнага стылю. Фёдар Лук'янаў, рэдактар маскоўскага часопісу «Расія ў глабальнай палітыцы», лічыць, што пры Мядзведзеве танальнасць адносінаў з Захадам мае змяніцца. Медведев еще и он юрист. Медведев еще и юрист, а значит, он ведае цану слова. Слово для яго мае цану і значэнне. Выкарыстоўваць такія моцныя метафары, як Пуцін, ён ужо не будзе. Гэта значыць, зменіцца стыль. Такія метафары, як Пуцін, ён ужо не будзе. То есть зменіцца стыль. Паводле аналітыка, у свеце будуць крыху меней грукаць сталлю, што было прыкметай большай часткі другога тэрміну Пуціна. Аднак за гэтым мяккім фасадам Расія працягне выступаць супраць Захаду ў пытанні незалежнасці Косава і размяшчэнні сістэмы проціракетнай абароны. Працягне выкарыстоўваць свае энергарэсурсы для ціску на суседнія краіны і на ці спыніць падтрымліваць сепаратысцкія рэжымы ў Абхазіі, Паўднёвай Асетыі і Прыднястроўі. Эдвард Лукас, намеснік рэдактара брытанскага тыднёвіка «The Economist» і аўтар кнігі «Новая холодная вайна. Як Крэмль пагражае і Расіі, і Захаду», тлумачыць. Я думаю, мы атрымаем ад Мядзведзева крыху менш завостраную рыторыку, паколькі ён ясна гаворыць, што мае еўрапейскія каштоўнасці і гэтак далей. Я не ўпэўнены, што ён збіраецца нешта істотна змяняць. Лукас звяртае ўвагу на наступную акалічнасць. Калі Мядзведзеў застанецца кіраваць «Газпромам», то мы не можам чакаць вялікіх зменаў. «Газпром» застаецца вельмі палітычнай кампаніяй, якая рушыць наперад з гэтак званымі палітычнымі газаправодамі, якія дрэнна ўплываюць на энергетычную бяспеку Захаду і выгодныя для расійскай замежнай палітыкі. Гэтая кампанія была вельмі непразрыстая пад ягоным кіраўніцтвам. Пасля рэвалюцыі ружаў у Грузіі і аранжавай рэвалюцыі ва ўкраіне гэтыя краіны павярнуліся бліжэй да захаду, і Расія выкарыстоўвала свае энергетычныя рэсурсы як інструмент для вяртання іх пад уплыў Масквы. Аднак Тбілісі і Кіеў здолелі захаваць незалежнасць. Паводле Фёдара Лук'янова, нязручная для Расіі сітуацыя застанецца. Ну, на большом советском пространстве есть логика развития, которая, как мне кажется, не очень зависит от того, кто в России является президентом. Паводле аналітыкаў, найбольшы выклік у Мядзведзева будзе не з боку Захаду, а з боку Китаю. Расія спрабавала зрабіць яго сваім саюзнікам для супольнага процістаяння уплыву Захаду. Аднак з іншага боку Масква супернічае з Пекінам за доступ да сярэднеазіяцкіх энергарэсурсаў і за уплыў у рэгіёне. Фёдар Лук'янаў працягвае. В Центральной Азии... У Сярэдняй Азіі у Расіі дзве праблемы. Як забяспечыць кантроль «Газпрома» над запасамі сыравіны ва Узбекістане і Туркменістане, і другая, як запаволіць хуткасць эканамічнай экспансіі Кітаю. Аднак, нягледзячы на змены ў лідарстве, аналітыкі чакаюць, што Владзімір Пуцін працягне аказваць моцны ўплыў на расійскую замежную палітыку. Пра будучую знешнюю палітыку Расіі гаварыла Ганна Соус. Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімвалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голосу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звернецеся да спецыялістаў у галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму! Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. 1 сакавіка завяршыўся тэрмін льготнай перарэгістрацыі індывідуальных прадпрымальнікаў. Лідар кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Гарбачоў заявіў, што 92% бізнэсоўцаў не выканалі ўказ прэзідэнта. Сёння каля 17 гадзіны вечара з турмы датэрмінова вызвалены прадпрымальнік з Узды Віктар Крываль. Вызваленне адбылося на рэкамендацыю медыкаў. Міжнароднае аб'яднанне «Грамадзянская Беларусь» сядзібай у Празе запатрабавала неадкладнага вызвалення Александра Казуліна. Зварот разам з іншымі чэшскімі палітыкамі падпісаў Вацлаў Габел. 6 затрыманняў міліцыянтамі за няпоўныя 2 дні зазнаў на Берасцешчыні лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч. Сёння ў Таліне пачаў працаваць першы кангрэс маладой беларускай дыяспары Еўропы і ЗША. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз навіны з жыцця палітычных вязняў Беларусі. Стала вядома, што Андрэю Кіму пагражае другая крымінальная справа. І як сустрэлі Александра Казуліна ў калоніі, расказвае Алег Груздзіловіч. 29 лютага ў следчым ізалятары Андрэя Кіма і ягонага адваката азнаёмілі з крымінальнай справай, якую завялі на актывіста за ўдзел у мітынгу прадпрымальнікаў 21 студзеня. Маці актывіста Татьяна Кім па выніках гэтага азнаямлення даведалася яшчэ пра адну непрыемнасць. Яе сыну пагражае другая крымінальная справа, цяпер за ўдзел у мітынгу, які прайшоў 10 студзеня. Пра гэта стала вядома адвакату Андрэя Кіма. Позвонил с МВД чалавек і сказаў, што сегодня, значит, они тоже поедут к Андрею туда, насчёт 10 числа. А адвакат ему сказал, он же, говорит, уже отсидел 10 суток і заплатил штраф, а он говорил, что административное тут ни при чём. То есть будут насчет уголовного там что-то. Паводле беларускіх правабаронцаў, у справе, якую завяла менская міліцыя пасля мітынгу прадпрымальнікаў у Менску 10 студзеня, фігуруе 12 чалавек. 29 лютага стала вядома, што як меней 4 з іх прызнаны падазронымі, аднак правабаронцы кажуць, што падазраваныя занеслі ўсіх. Яны не ўключаюць, што да спісу 12 дададуць і Андрэя Кіма. 28 лютага пасля трохдзённага водпуску вярнуўся ў віцебскую калонію Александр Казулін, якога вызвалялі на пахаванні жонкі Ірыны. Міністр унутраных справ Уладзімір Навумаў праз дзень заявіў, што Александра Казуліна адпусцілі насуперак закону, бо ён не з'яўляецца блізкім сваяком Ірыны Казулінай, з якой быў у разводзе. Дачка Александра Казуліна Вольга сказала на гэта для прэс-цэнтра «Харты-97». Тата з мамай пражылі разам 30 гадоў. Развод быў фармальным. Яго аформілі пасля таго, як тату звольнілі з пасады рэктара БДУ. Ён апасаўся, што пачнуць пераследаваць усю сям'ю і перапісаў маёмасць на маму. Напередодні ад'езду ў калонію Александр Казулін заявіў, што даруе Александру Лукашэнку за пераслед, працягвае яму руку і прапануе перамовы. Былы адвакат Казуліна Ігор Ранкевіч гэтак пракаментаваў словы Уладзіміра Навумова. Можна сказаць, што вусна міспадара Навумова улады на прапанову Казуліна, што працягвае руку для дыялога, вырашылі ўдарыць па той руцэ Казулін. Як прынялі Казуліна ў калоніі? Былы депутат Сергей Скабец, які болей за год правёў у калоніі «Відьба-3», не выключае жорсткага прыёму з боку адміністрацыі. Я думаю, што ўсё можа быць. Вы ж видите, что за три дни, коли он был на свободе, вельми много ему удалось зарабить, не глядя на то, что было мало часа. Влада, конечно, боится его. Дежурный витебской колонии отмовился говорить про Александра Казулина. Новины из життя белорусских политвязней узбирал Олег Груздилович. Что могло б быть, коли б история склалася иначе? Уявим себе, Белорусская Народная Республика перемогла у 18-м годе. Краина рыхтуется до 90-х угодков Дня Воли. Деяние отбывается у первые три месяца 2008 года. Про это мы запропоновали нашим слухачам написать нам у рамках нового конкурса «Свободы» «Один день у БНР-2008». Конкурсные творы на хвалях «Свободы» три раза на ту день. У Менскім мікрараёне «Усход» близится до закончения будаўніцтва православного храма-помника, які называется «У гонар усіх святых и у память без вины забитых у айчине нашей». Теперь рыхтуются документы, каб надать храму юридичный адрес. И узнікла пытанне, легалізаваць храм на улице Кастуся Каліновскага ці на незаселенной суседней улице, якая только летась атрымала назву «Усясвяцкая». Представники грамадскасці лічаць, что супадзенне гэтае не выпадковае, и кажуць про политичный подтекст. А перетасовку вуліцаў звязваюць з візытам на аб'ект патрыярха Алексія II і Александра Лукашэнкі. Расказвае Ігар Карней. Па тлумачэнні да гэтай гісторыі я звярнуўся ў Менскую епархію. Пратаіерэй Мікалай Коржыч перадусім сказаў, што з ініцыятывай даць назву безыменнай вуліцы выступілі самі праваслаўныя вернікі. Там ёсць вуліца Всехсвяцкая. Это связано с этим всехсвятским храмом. Новая улица, о которой вы сказали. Да, она появилась как раз по просьбе этой общины. В честь всех святых. Памятник вот этот. Но я так разумею, что допомогают будовать храм и Московской патриархии. Ну мы же сами тоже русская православная церковь. Только мы на правах автономии. Канонические отношения, конечно, имеем. Поэтому тут же никак. Без патриарха никак. Это же улица названа. Почему? Просто так же ничего у нас не бывает. Если обращаются граждане, Мингорисполком, то после этого принимается определенное решение. Это же решение исполкома, вы же понимаете. Але ці ёсць у рашэнні політичний подтекст. Переказываю версию про тое, что, мовляв, российский бок не хотел, каб фундаваны Россией храм стоял на улице имя керовника антироссийского повстання. Такую звязку отец Миколай лічить натягнутой. У нас вон сколько храмов стоит на улицах советских, и ничего страшного. Все надумано, мне кажется. Все уже хотят со всего что-то сделать, какую-то сенсацию, какую-то политику. Какие-то могут заинтересованные такие стороны делать. Но я же вам назвал примеры. Сколько храмов стоит на самых разных улицах. А когда просто уже здесь такая идея храма-памятника, и причем в честь всех погибших, умученных, убиенных во все эти наши лихие годины, особенно с 22 по 39 год. Летась Российская Православная Церква уже была у центра пильной уваги громадскости. У Кобрыне пожали будовать храм, якому намагались надать имя Александра Суворова, российского военноначальника, який жорстко задушил повстанне іншого белорусского змагара за свободу Тадеуша Костюшки. Противники идеи церковной канонизации Суворова своими выступами домоглись консервации будовли, на якую, як рассказывая мясцовый активист антисуворовского ушанования Георгий Дмитрук, и шли и державные сродки. Народные сродки не пахнут. Мало того, что даже среди тех людей, которые называются православными, это вызывает большие недовольствия. Сам метод строительства этой церкви. То есть церковь должна строиться за деньги прихожан. И это закон один для всех. К сожалению, там изыскиваются какие-то другие методы. Методы государственных и межгосударственных вливаний. Какие-то конъюнктурные интересы. Кому-то это нужно. До речи, как стало вядома, улицу Калиновского в Менску плановали навод обрезать. Каб новый храм стоял уже не на ее. Але урежься такой. Такой идеи отмовились. Будаўніцтва храма помніка пачалося 2 гады таму з дабраславення не толькі царкоўных, але і свецкіх уладаў Беларусі. Ад імя Александра Лукашэнкі для царквы ўжо адліты самы вялікі звон у краіне. 2 меншыя званы таксама імянныя. Ад патрыярха ўсяя Русі Алексія II і мітрапаліта Менскага і Слуцкага Філарэта. Расказваў Ігар Карней. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Адрас свабода.орг. У наступным выпуску Дому літаратара размова з журналістам і гісторыкам мастацтва Сергеем Харэўскім, развагі крытыкамі Хася Тычыны пра кнігу выбраных твораў Алексея Карпюка і гутарка з паэтам Анатолем Вярцінскім і яго вершы ў аўтарскім чытанні. Чарговы выпуск Дому літаратара ў нашай праграме «Слухайце пазней сёння». Інстытут Гэлапа правёў даследаванне ў дзясятках краінаў з мэтай прасачыць залежнасць задаволенасці людзей жыццём і ўзроўнем нацыянальнага даходу. З вынікамі даследавання вас пазнаёміць Сергей Навумчык. Адметнасць ацэнак людзьмі свайго жыццёвага ўзроўню ў тым, што на іх у значна большай ступені, чым колькі гадоў таму, уплываюць чыннікі інфармацыйных тэхналогіяў. Так, жыхар Даніі глядзіць тэлебачанне, карыстаецца інтэрнэтам і ведае, як жывуць у Тога ці ў Камбоджы. Гэта ў пэўнай ступені падвышае самаацэнку. Задаволенасць жыццём вышэйшая ў краінах з большым валавым унутраным прадуктам на душу насельніцтва. Для навукоўцаў гэткая прамая сувязь зрабілася адкрыццём. Раней лічылася, што на першых месцах павінны быць іншыя фактары, напрыклад, узровень беспрацоўя ці дэмаграфічная сітуацыя і, канешне, працягласць жыцця. Дык вось, паводле Гэлапа, лідарамі з'яўляюцца краіны Паўночнай Амерыкі і Заходняй Еўропы, а таксама Японія і Аўстралія, яшчэ Саудаўская Арабія. У самым нізе задаволенасці жыццём афрыканскія краіны на поўдзень ад Сахары, а таксама Гаіці і Камбоджа. Расказваў Сергей Навумчык. А зараз на чарзе перадача «Званкі на свабоду». У аглядзе тэлефанавання слухачы выказваюць сваё стаўленне да магчымага далучэння Беларусі да супольнасці транзітных краінаў, якая мае на мэце супрацьстаяць расійскаму энергетычнаму манапалізму. Вы таксама пачуеце водгукі на апошнія заявы былога кандыдата ў прэзідэнты палітвязня Александра Казуліна і водгукі на смерць яго жонкі Ірыны. Агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Беларусь можа далучыцца да супольнасці транзітных краінаў, каб разам супрацьстаяць расійскаму манапалізму ў энергетычнай сферы. З дзясятак краінаў, сярод якіх Украіна, дзяржавы Балтыі, Грузія, Азербайджан, Малдова і Польшча, спрабуюць аб'яднаць свае намаганні, каб паменшыць залежнасць ад Расіі. Беларусь і Украіна маглі б аб'яднацца ў пытанні коштаў на энерганосьбіты, калі Расія падвышае кошт для адной краіны. Спыняе транзит адразу і другая. Гэта была б моцная пагроза для іміджу Расіі. Але такая стратэгія была б дзейснай толькі тады, калі прэзідэнтам Беларусі быў іншы чалавек. Лукашэнка ненадзейны саюзнік. Ён заўсёды гатовы перакінуцца на той бок, які прапануе лепшыя для яго ўмовы. Лукашэнка выгадны Расіі на сённяшні дзень. Наш слухач паведамляе. Вас турбуе Міхась, я вертався сёння да хаты. Здесь не размаўляў па-беларуску. Мене збілі за то, што я размаўляю па-беларуску. Дзеці ў жаху. Цікава, чаму вось дзяржава не кранаць гэты момант імбіцэнта, якога выклікалі, сказаў, што вось такія злачынствы ў нас не магчыма раскрыць, таму што вельмі мала даецца звестак. Хоць нешта я там прапанаваў сказаць, і гэта мала цікавіла. Слухачы гаворыць пра былога кандыдата на прэзідэнта палітвязня Александра Казуліна. 28 лютага ён заклікаў улады сесці за стол перамоваў, каб знайсці выйсце для захавання незалежнасці краіны і пабудовы дэмакратычнай Беларусі. Казулін заявіў таксама, што даруе Александру Лукашэнку. «Я дарую яму ўсё, што перажыла мая сям'я. Мы ўсе ходзім пад Богам і мусім пакладацца на яго волю», – заявіў палітык. недавно при опросе, который проводили корреспонденты «Радио Свобода», одна из женщин назвала Козулина хулиганом. Профессор, доктор наук, зам министра просвещения, ректор Белорусского государственного университета. Оказывается, бандит, жулик, вот как говорили по опросам люди. А председатель колхоза, который избил в свое время механизатора, на которого было возбуждено уголовное дело, ненавидит белорусский язык, тот считается хорошим человеком. Можно сделать какие-то выводы по поводу нашего народа, его менталитета, знаний его. Получается такая ситуация, что это не люди. Как их можно назвать, если они белое называют черным, а черное называют белым? Если не ошибаюсь, я Козулина уходит в прошлое. Скакать на спутанном красном коне с зеленым хвостом. Сейчас то же, что проехать за державу на осле. Желаю белого коня и мощного здоровья. Микола Перун. На телефон свободы у Минску 266-39-52 мы протягиваем отрывные спочувания с нагоды смерти Ирины Козулиной. Ирина Козулина – идеал белорусской женщины, борца за справедливость и демократию, верная подруга, соратник стойкого и мужественного Александра Козулина. Ее образ навсегда останется в моем сердце, светлая ей память. С уважением ко всей ее семье, Лидия Дмитриевна. Горе, когда умирает человек. Еще большее горе, когда умирает любимая мать, жена. Невосполнимая потеря для семьи Козулиных. Пухом земля покойной Ирине. Очень жаль, что вы здесь не обошлись без политики. Привлекли экспертов, аналитиков. Некоторые уважаемые договорились до абсурда, обвинив в смерти государство. Это не по-христиански. Владимир Мозер. Передачу «Званки на свободу» подрихтовал и вел Ягор Майорчик.